ارے بھائی مل رہے نہیں تم, تم نے اس دن سلام کا جواب نہیں دیا تھا. ارے بھیا دیکھا نہیں, بہت دیکھے بہت دیکھا نہیں, سب باقی چیزیں دکھتی تیرے کو, میرا سلام نہیں دکھتا, بس خفا, جھٹ خفا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب میں کہوں گا اگر والدین واقعی میں ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ان سے ناراض ہیں, تب بھی میرے بھائی تم سلام نہیں بن کر سکتے ہو, اس نے سلوک نہیں بن کر سکتے ہو, ان پر خرچ نہیں بن کر سکتے ہو, ان کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے ہو, یاد رکھیے. سوائے کوئی واقعے میں شرعی مسئلہ ہو, شرعی ہو سکتا ہے ایسے شرعی مسائل, جو کہ وہ ایکسٹریم کیسز جس کو عام کیسز نہیں ہوتے ہو. ٹھیک ہے, تو بہرحال خاموخا کے چھوٹی موٹی بات پر والدین سے سلام بند کر دینا یا جو ہے چھوڑ دینا, میں سمجھتا ہوں یہ والدین کی دعا سے محرومی کی وجہ, یہ دنیا میں خیر اور برکت سے کی محرومی کی وجہ, یہ دنیا میں نیک اعمال کے وسیلوں میں سے بھی ایک وسیلہ ہے, والدین سے حسن سلوک کرنا اس وسیلے سے محرومی کی ایک وجہ. اگر والدین ناراض ہو کے بد دعا دے دے تو دنیا اور آخرت خراب ہونے کی ایک وجہ کہیں ہو سکتی ہے, لیکن پھر ایسے والدین سے میں کہوں گا اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے کبھی. ٹھیک ہے, انہوں نے غلطی کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں, کیا کہنا ان کے بارے میں. اور واقعی والدین اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں, لیکن بچے ذرا ذرا سی باتوں پہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, سلام من کر دیتے, میرے بھائی مت کرو, کیا ہے تو توبہ کر لو, معافی مانگ لو, چلے جاؤ, مل لو, گلے لگا لو, اس لیے کہ وہ ہماری جنت اور وہ ہماری جہنم ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, مانا اس کی خدمت کر لے جنت میں چلا جا. باپ جنت کے دروازوں میں سے سینٹرل ڈور ہے, بیچ کا دروازہ ہے, مانا خدمت کر لے اور بیچ میں سے جنت میں داخل ہو جا. بہت اہم چیز ہے, تم نے تو اپنی جنت ہی بند کر ڈالی, اپنے لیے سلام بند کر دیا, اس نے سلوک بند کر دیا, غلطی ہوئی ہوں گی ان سے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین اگر کتنے بھی غلط ہے تو بچوں یہ بات یاد رکھو وہ اسپیشل پریویلیج خاص لوگ ہیں, ان کی غلطی کا حساب اللہ لیں گا, میں ان کا مواخذہ کرنے کی بچہ ہونے کے ناطے طاقت نہیں رکھتا ہوں, اللہ لیں گا ان کی امیونٹی, اللہ نے دی ان کی امیونٹی, سمجھتے ہیں آپ؟ جیسا کہ ایک امریکہ کا ایک سفیر ڈپلومیٹ ہندوستان آتا ہے اور کوئی جرم بھی کرتا ہے, ہندوستان کے قانون اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے چونکہ اس کو امیونٹی ہے, اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے. تو میرے بھائی والدین کو اللہ نے اسپیشل پریویلیج دیا ہے, اگر واقعی میں وہ خطا کار ہے, انہوں نے بہت تکلیفیں دی آپ کو, تب بھی میرے بھائی یاد رکھو ان کا حساب اللہ لیں گا ان سے, اپنے معاملات جاری رکھو. لیکن یہ بات بھی وضاحت کروں گا, بیوی بچوں کو مت پیسو ان کے لیے, چونکہ ان کا اپنا حق ہے, ان کا اپنا حق ہے. نہیں تو کیا ہوتا, ارے ماں باپ کی عظمت فیضبے نے اتنی بتا دیا, چل میرے ماں باپ کی خدمت کر, تم کو کرنا ہے, تمہاری بیوی کو نہیں, تم کو, وہ اپنے ماں باپ کی کریں گی, اس کے لیے اس کے ماں باپ, اگر وہ کرتی ہے تو یہ احسان ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے, چونکہ احسان ہے, چونکہ وہی گھر میں, ادھر کوئی اور لڑکی اس کی خدمت کرے, اس کی بھابھی, مطلب سمجھ رہا. لیکن ہوتا کیا ہے, جب بھی ماں باپ کی عظمت سن لیے تو جا کے بس بیوی اور بچوں کی ٹھکائی شروع, حسبوں نے آپ بول دی, اب تو روز پیر دبائیں گی, تم دباؤں گے, وہ نہیں, وہ کرے تو وہ تو احسان ہے اس کا, لیکن تم سے کہہ رہا ہوں میں, ذمہ دار جو ہے, ہاں ان کے جو ماں باپ ہے لڑکیوں کے وہ اپنے کریں گے. تو بہرحال اس بات کو یاد رکھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. بہت سارے طویل واقعات ہیں کہ والدین کی نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا اور والدین کی فرما بردار لوگوں کے ساتھ کیا کیا فائدے ہوئے. تو میرے بھائی تم اگر سلام نہیں کرتے ہو, ملتے نہیں ہو, تو تم ان کی دعاؤں سے اور ان کی شفقت سے, ان کے رحم سے اور ان کی وجہ سے جو فوائد ہوتے ہیں ساروں سے محروم ہو رہے ہو. لہٰذا کسی نے اگر اپنے والدین سے بات بند کی ہے تو لہٰذا وہ ان سے معافی مانگے, بات شروع کر دے, مسئلہ ہے تو حل نکالے, لیکن یہ کوئی حل نہیں کہ آپ ان سے سلام کلام کو چھوڑ دیں. السلام علیکم, میرا نام شہباز خان ہے. آپ نے نماز میں سترہ کے تعلق سے کچھ بات کہی, تو کیا انفرادی نماز میں بھی سترہ ہونا ضروری ہے؟ جی آپ پھر سے دہرائیں گے آپ کا سوال. آپ نے نماز میں سترہ کے تعلق سے نماز بات کہی, تو کیا انفرادی نماز میں بھی سترہ ہونا ضروری ہے؟ سجدہ ستر سترا. اچھا بھائی نے سوال کیا کہ سترے کے تعلق سے میں نے بات کی, تو کیا انفرادی نماز میں بھی سترا ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ سترا رکھے تاکہ ادھر سامنے سے لوگ جا سکے. خاص طور سے جو مسجد بہت لمبی لمبی اور آج کل ماشاءاللہ بڑی بڑی بن رہی ہے, ہوتا یہ کہ ایک آدمی جلدی آ گیا, اول پہلے آیا, پہلی صف میں کھڑا ہوا اور آخر تک نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی. تو میں تو کہتا ہوں بڑی مسجدوں میں ہونا چاہیے کہ سائڈ سے دونوں طرف سے پاتھوے ہونا چاہیے, مسجد کے اندر پاتوے بنانا چاہیے جہاں نمازی کھڑے نہیں ہوں گے, مطلب صفے بھریں گی, آخر کا راستہ خط چھٹا ہو رہے گا, تاکہ ہر صف میں سے لوگ نکل کر چاہے تو جانا چاہے تو نکل کے چلے جائے. ورنہ ہوتا ہے کہ پوری مسجد پیک, اب کسی انسان کو بیمار ہے تو بولتا نہیں میں مسجد میں جلدی مت جاؤں, وہاں پھنس جائیں گے, پھر آدھا گھنٹہ تو نکلنے کو لگے گا. تو پاتوے. دوسرا جو صفے عام طور سے ہمیشہ بھرتی ہے اتنی صفوں کے بعد میں کہتا ہوں پرمانینٹ سوترا بنا دینا چاہیے, مطلب روز پانچ صفے بھرتی ہے چھٹی نہیں تو ایک پرمانینٹ سوترا ڈال دو تاکہ اس کے بعد کی صفوں میں لوگ لیٹ آنے والے پڑھیں گے سامنے والے آرام سے پھر آ جا سکتے ہیں, ہونا چاہیے نظم. یا پھر انڈیویجل اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اسے لگتا ہے میں آڑ بن جاؤں گا کسی کے لیے تو چھوٹے چھوٹے سترے مسجد میں ہونا چاہیے تاکہ انسان لائے سترا, کوئی بھی چیز ہوتی ہے لکڑی کا بنائیے لوہے کا بنائیے رکھ دے تاکہ سامنے سے جائے. اور اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے آگے ایک سترا سب کے لیے کافی ہے, لیکن اگر ہم انڈیویجل پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنا سترا رکھنا چاہیے تاکہ سامنے سے لوگ آ اور جا سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, ہمارے فرینڈ نے ایک دن بغیر سحر کے روزہ رکھے اور وہ اسکول میں بار بار ٹائم پوچھ رہے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم ٹائم کیوں پوچھ رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے اس لیے مجھے میری امی نے کہا ہے کہ اگر اسکول میں تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے تو 12 بجے سے پہلے روزہ توڑ دینا کیونکہ 12 بجے کے بعد روزہ نہیں توڑتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی نے روزہ بغیر سحر کے رکھا یا سحر کے ساتھ بھی رکھا اور کسی وجہ سے اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ روزہ کبھی بھی توڑا جا سکتا ہے, یہ 12 بجے اور غیر 12 بجے کا معاملہ نہیں ہے. ادر کی سمجھ رہے مطلب چونکہ اب چونکہ روزے سے ایکسیپشنل مریض اور مسافر ہیں, اب جب کوئی انسان روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مریض ہو جائے بیمار ہو جائے تو روزہ توڑ دے پھر اپنا کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ چونکہ روزے کے لیے ایکسیپشنل دو ہی لوگ ہیں, مریض اور مسافر, دو ہی لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں نا, تو اب مریض اور مسافر, تو اگر آپ مریض کسی بھی وقت ہو جائے مطلب کمزور ہو جائے چکر آ جائے مطلب بیمار ہو گئے آپ روز بغیر سے تو توڑ سکتے, لیکن 12 بجے کا کوئی ایسا اصول نہیں کہ 12 بجے سے پہلے توڑ سکتے, 12 بجے کے بعد گناہگار ہوں گے. جب ضرورت پڑے شرعی ضرورتوں کے تحت روزے کو کسی وقت توڑا جا سکتا ہے, اس پر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوگا, صرف رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو قضا رکھنا ہوگا اس کا. السلام علیکم, میرا نام شہزاد خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا مدینہ شریف میں جو شخص بدعت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں, تو آپ نے بدعت کی کنسیپٹ یہ بتائی جو دین میں بگاڑ کرے اسے بدعت کہتے ہیں. تو ہم عام طور پہ جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو ہم اس سے سلام کرتے ہیں اور جب اس سے جاتے ہیں تو ہم اللہ حافظ یا خدا حافظ کہتے ہیں, تو سلام کا ذکر تو کئی حدیثوں میں ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کو عام کرو تاکہ تم میں محبت پیدا ہو, تو اللہ حافظ یا خدا حافظ اگر اللہ قرآن اور حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو کیا اسے ہم بدعت کہیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب لوگ جاتے ہیں آپ ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو اللہ حافظ کہتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک غلطی ہے, میں چاہوں گا اس کی پہلے اصلاح کرے. پہلی چیز یہ ہے حدیث میں الفاظ ہے تمہارے آنے کے سلام کے مقابلے میں جانے کا سلام زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیوں تو آ تو گیا ہو سلامتی سے, اب جاتے وقت دعا کی ضرورت ہے اللہ تعالی سلامتی کے ساتھ لے کے جا, تو آنے کے سلام سے زیادہ جانے کا سلام اہمیت رکھتا ہے, لہٰذا آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام, السلام علیکم, آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام. اب سوال یہ کہ اللہ حافظ جو کہتے ہیں کیا ہے, تو دیکھیں سب سے پہلے اگر سلام چھوڑ کے اللہ حافظ کہتے ہیں تو پھر اللہ حافظ کہنا چھوڑ دیجئے, سلام کیجئے. سلام چھوڑ کے اگر کوئی اللہ حافظ کہتا ہے اور سمجھتا ہے سلام ہو گیا تو ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ حافظ کہنا چھوڑ دے سلام کرے, لیکن سلام کے ساتھ کوئی دعا کے لیے اللہ حافظ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ سلام دعا ہے, اس کے علاوہ آپ کئی دعا دے سکتے ہیں, جیسا کہ السلام علیکم آپ جا رہے ہیں, السلام علیکم اللہ اچھا رکھے, اللہ حفاظت کرے, سفر میں آسانی کرے, یہ دعائیں ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی سلام کے بدلے اللہ حافظ کہہ رہا ہے تو میں کہوں گا یہ درست نہیں, حالانکہ وہ بدعت نہیں ہوں گا چونکہ وہ بھی دعا ہی ہے اور دعا کبھی بھی کیسے بھی دی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ سلام کے بدلے دے رہا ہے تو اللہ حافظ کہنا بالکل چھوڑ دیجئے, پہلے کہیے السلام علیکم, اور اگر سلام کے ساتھ کہتا ہے تو یہ دعا ہے اللہ حفاظت کرے, ایسی دعا دینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں, لیکن سلام کا متبادل مت بنائیے اس کا ایکسیپشنل, آتے وقت بھی سلام, جاتے وقت بھی سلام, اٹھتے اور بیٹھتے سلام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا, ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم جب راستے سے چلتے اور ایک دیوار بیچ میں آ جاتی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے نکلتے ہم اس طرف سے آتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے ملاقات ہوتی اس آڑ کے بعد یا دیوار کے بعد تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پھر سلام کرتے, تو سلام کو عام کرنا چاہیے اور اللہ حافظ اس کا الٹرنیٹ متبادل نہیں ہے, سلام کے ساتھ اسے کہنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے پر فرشتے دعا کرتے ہیں, لیکن آج کل کچھ لوگ نماز ہوتے ہی فون پر واٹس ایپ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں, اذان بھی ہوں گی تو کہتے ہیں کہ ایک میسیج دینا ہے اور نماز نہیں پڑھتے, تو ان لوگوں کا کیا ہوں گا؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ تو سب جس کو کہیں گے انسانی

ہائٹ ہائٹ سے کیسے طے کر سکتے ہیں آپ کی کو بڑا ہے چھوٹا ہے؟ غلط فہمی، چونکہ عادت کیا ہو گئی، بہت سے لوگوں کو مسجد میں آتے ہی بالکل کیا بولتے ہیں وہ کوتوال بن جاتے ہو، ویسا ویسا مانگو نہیں، یہ نہیں کرنا، مطلب وہ ساری چیز شروع ہو جاتی. اور ایک صاحب مجھے بتانے لگے، اور کچھ حقیقت بھی لگتی مجھے، بولے جس کی گھر میں نہیں چلتی نا یہاں کے چلاتا ہوں. اور کچھ حقیقت دکھتی بھی تھوڑی سی، بیوی ایسی ظالم ہے کہ کچھ نہیں سنتی تو آ کے پورے بدلے مسجد میں نکل رہے. تو آتے ہی ہائٹ سے کیسے آپ طے کریں گے کسی کو چھوٹا ہے بڑا ہے؟ آگے ایک چلو پیچھے، وہ جیسی پلٹے ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی، وہ تو بغیر اور جیسی دیکھے تھے غلطی ہو گئے لگے، ان کی ہائٹ کم تھی لیکن بڑے آدمی تھے، لیکن ہائٹ کم. ہائٹ سے کیسے طے کریں گے آپ؟ مطلب سوچنے کی بات ہے، لیکن ایک ذہنیت بن گئی ہے. تو بچے سے مراد بہت چھوٹا اگر ہو، شرارت کر سکتا ہے، ضد کر سکتا ہے، پیشاب پیخانہ کر سکتا ہے تو درست نہیں ہے، لیکن اگر سمجھدار ہو تو پھر تو رہیں گے، اور بالغ ہو تو پھر تو اس کو کھڑی ہونا ہے صف میں، تو اس کا خاص خیال رکھیں. اور بہت سارے لوگ بچوں کو نمازوں میں بڑا تنگ کرتے، پیچھے کرتے، ہکالتے، ڈانٹتے، ان کے سامنے سے جاتے، ان کی احترام اور عزت نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، شفقت اور پیار نہیں دکھاتے ان کو، اور جب بڑے ہو گئے نا تو پکڑ پکڑ لاتے، آؤ ارے بابا اندر آؤ مسجد میں، بچپن میں ہکالتے، بڑے ہونے کے بعد کھینچ کھینچ کے لاتے. بچپن میں آنے دو ان کو، دیکھیں گے اللہ کی کر. اور اگر آپ عرب میں یا گلف کنٹریز میں گئے ہو یا جاب کی ہو، وہاں تو حالت یہ ہوتی کہ مسجد میں ایک بار نماز ہو گئی تو مسجد کا سہن بچے اور عورتوں سے بھرا ہوا رہتا، محلے کے بچے بھی آ کے کھیلتے رہتے سہن کے اندر، کیونکہ اس کے لیے بنے ہوئے فاؤنٹینس واؤنٹینس لگے، بچے کھیلتے نماز سے پہلے پھر چلے جاتے یا نماز پڑھتے، تو ایک پکنک جیسا ہوتا مسجد کے باہر، ایک سہن میں یہی کام ہوتا پورا ٹائم جب نماز ہو گئی. تو ان کو رغبت، محبت، آداب مسجد کے لحاظ، معلومات رہتی. ہمارے بچے بولے تو آپ بولیں گے 10 سال تک تو بازو نہیں کھڑے ہونا، یا 15 سال تک مونچھیں نہیں آئی بولے تو آ نہیں سکتا، آنے نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد بولتے بھیا تو کیوں نہیں آ رہا، تو آپ بالغ ہونے کے بعد تو 6-7 سال تو نماز میں صف میں نہیں آنے دیتے. اس کے بعد یہ تو بچوں کا نظم ہو، اور اگر نظم ہو تو بچوں کا کام ہے پیچھے کھڑے رہے، چونکہ آپ سن کے زمانے میں بچے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ نوکیلی چیز بتانے سے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم نے مذاق میں کسی کو نوکیلی چیز بتائے، تو کیا فرشتے ہم پر لعنت کریں گے؟ بالکل، آپ کے علم نہ ہونے سے فرشتے لعنت نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ دین اور شریعت کا علم رکھنا ضروری ہے. اگر آپ سگنل پر جائے اور کسی دوسرے ملک میں جہاں کے سگنل رولز الگ ہو اور وہاں کا سگنل توڑ دے، تو کیا آپ یہ بولیں گے مجھے رول نہیں معلوم تھا؟ وہ کہیں گے جب ہمارے ملک میں آئے تھے تو رول جاننا آپ کا کام ہے، لہٰذا شریعت کو جاننا دے. تو لعنت تو ملی ہوں گی. اب یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ وہ غلطی ہوئی تھی لاعلمی میں، اور اللہ سے توبہ کریں ان شاء اللہ عزیز. اللہ تعالیٰ قادر ہر چیز پر، ہو سکتا ہے اس لعنت کو پلٹا دے، اور اجر میں اس لعنت کو نیکی یا اجر میں آپ کے تبدیل اللہ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. ہم سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھے، کیا یہ صحیح ہے؟ فائن، ایک سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی ہے؟ تو اس تعلق سے میں نہیں جانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے نماز جنازہ کے تعلق سے کیا کوئی روایت آتی ہے کہ فرشتوں نے پڑھی، چونکہ آدم علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی اور بہت اولادیں آپ کو پیدا ہوئی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے خاص کو فرشتوں کی ضرورت وہاں ہوں گی، لیکن اللہ عالم. اس تعلق سے میرے علم میں کوئی بات نہیں کیا جنازے کی نماز ان کی فرشتوں نے پڑھائے تھے یا نہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ کسی شرعی عذر کے سے انکار کر دے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. بیوی اپنے شوہر سے اگر یہی بات بیوی اگر شوہر سے کہے اور وہ انکار کر دے، تو کیا فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے چیز کہ بیوی کو اگر شوہر بلائے شرعی عذر ہو تو پھر فرشتے لعنت نہیں کرتے ہیں. شرعی عذر، وجہات، اور وہ کیا عذر ہے شوہر کو بتانا چاہیے. رہا معاملہ کیا شوہر نہ آئے تو کیا فرشتے پہ لعنت کرتے ہیں، اس تعلق سے چونکہ کوئی بات حدیث میں نہیں آتی ہے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا ہوں گا، واللہ عالم. ایسی بات حدیث میں چونکہ نہیں آتی، اس لیے ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام صالح بن عبداللہ ہے. میرا سوال ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کی نسبت باپ کے نام کی نسبت سے شوہر کے نام کی نسبت میں آ جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہے یا ایسا، مطلب یہ فرض ہے یا ضروری ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ بہت عام ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی اپنے آپ میں نسب بدل دیتے ہیں. ہوتا یہ کہ جیسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے باپ کا نکال کے شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے. یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں. اس کا نہ آڑنا سر نیم چینج ہوں گا، نہ اس کے باپ کی جگہ اس کے شوہر کا نام لیں گا، دونوں بھی غلط ہے. بہت سی بار تو نکاح میں آئی، جیسا کہ میں سید ہوں، میری بیوی آتی اس کا سر نیم ہٹاؤ اور لگا دو بولے سید فلاں، غلط، بالکل غلط. یہ نسب بدلنا ہے، کامن ہے بالکل یہاں. اور اب تو انڈین گورنمنٹ نے بھی وہ کر دیا، معلوم آپ کو، پین کارڈ میں لکھتے ہیں شادی شدہ بھی ہو تو باپ کا نام لکھو، شوہر کا نہیں.